είπα. Τι είπα. Είπα ότι η αστυνομία είναι σώμα επιβολής του νόμου. Είπα επίσης ότι η επιβολή του νόμου έχει στοιχείο εξαναγκασμού. Δεν θα απομάξει τη ζωή μου τόσο πολύ, παιχταρά. Χρησιμοποίησα τη λέξη αναγκαστικότητα, για να το πω πιο γλυκά. Είπα επίσης ότι στοιχείο του εξαναγκασμού είναι η βία. Παιχταρά. Είπα επίσης ότι η αστυνομία φέρει αστυνομικές ράβδους. Είπα επίσης ότι η αστυνομία φέρει αστυνομικές ράβδους. Πεθαρά. Τα λεγόμενα κλόμπς. Τα λεγόμενα κλόμπς. Πεθαρά. Το ξέρουμε. Ναι, το ξέρουμε. Και είπα επίσης ότι προβλέπεται η χρήση και της νόμιμης βίας και της αστυνομικής ράβδου για την επιβολή του νόμου. Ο Παιχταράς είναι αυτός που λέει Μαρέβα όταν είδε τον Τσιτσιπά χτες. Ο Παιχταράς Μάκης Βορύδης, ο οποίος μας αναλύει τι ακριβώς είπε την προηγούμενη εβδομάδα, γιατί υπήρξαν ίσως παρερμηνίες και διαστρεβλώσεις. Οπότε ανέλησε ακριβώς τι κάνουν οι αστυνομικοί και τι φέρουν. Όπως ακούσατε, φέρουν αστυνομικές ράβδους, όχι χρυσού. Καλά θα ήταν, βέβαια είναι πιο βαριές. Αλλά όμως να σε βαράνε με χρυσό είναι αλλιώς. Ήταν και ο Πατούλης πριν στους άλλους. Οπότε όλα αυτά θα δένανε. Φέρνει ράβδους, τα γκλόπς, τα λέει. Ράβδους ο κύριος Βορύδης. Είπαμε να ξεκινήσουμε έτσι την επομένη της πορείας του Πολυτεχνείου και του εορτασμού του Πολυτεχνείου. Εντυπωσιακή πορεία για 46η χρονιά. 46 χρόνια. Κόντρα στις επιθυμίες τις κυβερνητικές, τις αστυνομικές, τις συστημικές γενικότερα, ο κόσμος κατέβηκε ξανά και βάδισε στο ίδιο δρομολόγιο. Για άλλη μια φορά, ένα απόγευμα, ένα μεσημέρι προς απόγευμα, στα ίδια βήματα, στην ίδια χάραξη, όπως έγινε από την πρώτη χρονιά. Είναι η επέτειος αυτή του Πολυτεχνείου, όλοι το ξέρουμε, είτε συμφωνούμε είτε διαφωνούμε, που έχει δεχτεί την περισσότερη λάσπη από οποιαδήποτε άλλη επέτειο. Από βουλευτές που ξεσαλώνουν πάνω σε αυτή την επέτειο, από μέσα ενημέρωσης, από διανοούμενους, κάθε χρόνο τη σπηλώνουν και προσπαθούν να την αλλοιώσουν. Από τα σουβλάκια και τα μαλλιά της γριάς κάποτε, με τους αναρχομπάχαλους τώρα. Πάντα βρίσκουν μια φόρμουλα για να φτύσουν πάνω σε αυτήν την επέτειο. Και αντί να φθήνει αυτή η επέτειος, θερευγεύει χρόνο με το χρόνο. Με τους παλιούς που πορεύονται όλα αυτά τα χρόνια, αλλά και με τους νέους που πατάνε και αυτοί σταθερά στα ίδια βήματα και στο ίδιο δρομολόγιο. Πολυτεχνείο, πρεσβεία. Αυτό είναι το δρομολόγιο. Δύο εικόνες, δύο λέξεις που σηματοδοτούν η κάθε μία και ο συνδυασμός τους πάρα πολλά πράγματα για αυτόν τον τόπο. Και είναι χιλιάδες κάθε χρόνο που τους κάνουν όλους να σκυλιάζουν ακόμη περισσότερο και τους κάνουν να ουρλιάζουν από τα παράθυρά τους και από τα μικρόφωνά τους. Και αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο. Είναι μια εθνική επέτειος, η επέτειος του Πολυτεχνείου, που δεν έχει κλειστεί μόνο μέσα στα σχολεία, βγαίνει και εκτός. Η οποία επέτειος δεν επιβάλλεται από τα πάνω, όπως συμβαίνει με τις άλλες επέτειους που έχουμε, μόνο χτίζεται κάθε χρόνο από τα κάτω. Όχι μουσιακά, αλλά πραγματικά, λαϊκά, μαζικά και αποφασιστικά. Και αυτό τους κάνει να λυσάνε και αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο και αυτό θα συνεχίσει να γίνεται. Όλοι αυτοί οι απέναντι νιώθουν άσχημα, μόνο ο Μπογδάνος ξημερώθηκε πάρα πολύ καλά. Πρέπει να σας πω ότι από όλες τις φορές που συναντιόμαστε στην φιλόξενη εκπομπή σας, σήμερα είναι εκείνη που αισθάνομαι καλύτερα από όλες. Μπράβο! Θα σας διαβάσω ένα μήνυμα από φίλο μου Ματατζή. Έχω πολύ καλές επαφές με την ελληνική αστυνομία, με τους ανθρώπους που τόσα χρόνια τους στέλναμε εκεί πέρα να καούν. Πραγματικά σήμερα, και ένας άνθρωπος μου γκρινιάζει διαρκώς, λειτουργήσε το σύστημα. 4 θαυμαστικά. 23ο Πολυτεχνείο μου, στην πορεία δεν έπεσε ούτε μπουκάλι. Εξάρχεια μπήκαμε με τις πρώτες φωτοβολίδες και τα μαζέψαμε. Σε ευχαριστώ. Bravo sas. Non trovo giusto il trambusto. Quando prendo posto non trangugio ma te gusto. A letto non la metto con il busto, non la frusto, non fisso, la pisto come custo nello spazio come Houston. Σε ευχαριστώ. Μπράβο σας. Σε ευχαριστώ. Μπράβο σας. Ποιος άλλος έχει μεταφέρει μήνυμα ματατζή σε τηλεοπτικό πάνελ που είναι και φίλοι του? Ορίστε, ο βουλευτής μετέφερε ακριβώς το μήνυμα που του έστειλε ο ματατζής, ο οποίος ήταν πολύ ευτυχισμένος ο ματατζής, γιατί όλα πήγανε πάρα πολύ καλά χτες και μάλιστα ευχαρίστησε την κυβέρνηση μέσω του βουλευτή. Είπε και ένα μπράβο ο ματατζής στον βουλευτή και άρα στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Πόσο καλά τώρα πήγαν τα πράγματα χτες, μας λέει ο δημοσιογράφος Μάριος Αραβαντινός. Στην Εμμανουήλ Μπενάκη και Βαλτετσίου κάποια στιγμή, ενώ έχει κάνει μια καταδρομική επιχείρηση αστυνομία και χτυπάει απρόκλητα κόσμο, τραβάω live με το κινητό μου τηλέφωνο για το newsit.gr. Με παρατηρούν ασφαλώς ορισμένοι άνδρες των δυνάμεων των ΜΑΤ. Έρχονται τρεις επάνω μου, ένας με χτυπάει στο γκλόπ στο με γκλόπ στο αριστερό μου χέρι. Ένας δεύτερος πέφτει επάνω μου με την ασπίδα και ένας τρίτος χτυπάει το χέρι μου για να πέσει κάτω το κινητό μου. Με έσπρωξαν, απομακρύνθηκαν. Ευτυχώς το κινητό είναι σε καλή κατάσταση και θέλω να πιστεύω ότι και το υλικό που κατέγραφα έχει αποθηκευτεί και θα μπορέσει να το δει ο κόσμος. Είχαν καταλάβει ότι είσαι συνάδελφος, είσαι δημοσιογράφος? Ομολογώ ότι δεν το ξέρω αυτό, παρότι την ώρα της επίθεσης τους το είπα, αλλά δεν φάνηκε να ενδιαφέρονται για το γεγονός ότι τους δήλωνα την ιδιότητά μου. Γι' αυτό δεν έχει πει τίποτα ο ματατζής που έστειλε το μήνυμα στον βουλευτή τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο. Επίσης έχουμε και κατοίκους πάλι από χθες βράδυ από την περιοχή των Εξαρχείων. Αυτοί δημιουργούν τα προβλήματα συνέχεια. Αυτοί πετάνε τις εκρατουλάνες και τα χημικά χωρίς λόγο. Και έχουν όλοι κάτοικοι πρόβλημα. Τι είναι αυτό το πράγμα δηλαδή? Θεωρείτε ότι θα ρίχνει λάδι στη φωτιά? Ασφαλώς και ρίχνουν λάδι. Για ποιο λόγο, για ποιο λόγο? Μπορείς να ζεις εσύ με αστυνομία? Μα δεν είναι αστυνομία, είναι δυνάμεις κατοχής αυτές. Βέβαια, δεν είναι αστυνομία. Δεν είναι αστυνομία. Να μας φέρουν αστυνομία, η πρέζα εκεί μέσα ελευθέρως και η κυκλοφορεί. Ανεβείτε λίγο στη Θεμιστοκλέος. Αυτή τη στιγμή γίνεται παζάρι στη Θεμιστοκλέος. Για δεν πάνε εκεί. Στη Θεμιστοκλέους, βεβαίως, βεβαίως, όπως έλεγε και η ταινία. Εδώ είναι η άλλη όψη, η οποία δεν έχει δει το φως των μέσων ενημέρωσης. Τι ακριβώς συνέβη με τον δημοσιογράφο? Αυτό πήρε μια έκταση, του την πέσανε πάνω εκεί και τον χτύπησαν. Έτσι. Και βέβαια οι κάτοικοι με διάφορους τρόπους βγάζουν έναν καημό για όλα αυτά που συμβαίνουν τους τελευταίους μήνες στην ευρύτερη περιοχή. Αλλά επίσης δεν θα δει κανείς το φως της δημοσιότητας, δεν θα τους δει κανείς και θα πέσει το φως της δημοσιότητας. Αντίθετα, ο ματατζής ευχαριστεί την κυβέρνηση γιατί πήγαν όλα πάρα πολύ καλά. Για αυτόν τον δημοσιογράφο που ακούσαμε πριν, που δέχτηκε από το Newsit, που δέχτηκε την επίθεση, ο κύριος Μαυροϊδάκος, εκπρόσωπος συνδικαλιστής των αστυνομικών, είχε να πει το πρωί. Και ο συνάδελφός σας, να ξέρετε ότι δεν έφερε καμία σήμανση ότι είναι δημοσιογράφος. Mm-hmm. Στο εξωτερικό φοράνε τα γυλαίκα που λένε πρέσ, τα φωσφοριζέ κτλ. Εδώ έχουμε πρόβλημα. Μα σημασία έχει, δεν πρέπει να δέρουμε τον καθένα. Δεν έχει σημασία. Δεν δικαιολογεί. Όχι, όχι, δεν είπα εγώ αυτό. Δηλαδή, αν ήταν πολίτη, απλώ έπρεπε να φάει ξύλο. Όχι, δεν είπαμε να φάει ξύλο. Αν γράφει πρέσ εδώ, πρέπει να φάει. Όχι, όχι, πρέπει να υπάρχουν. Αυτό να το βάλετε στο μυαλό σα, ότι πρέπει οι δημοσιογράφοι και οι φωτορεπόρτερ να έχουν μια ειδική σήμανση. Αν υπάρχει. Τι σήμανση να έχουν? Του το είπε. Του είπε, είμαι δημοσιογράφο. Τίποτα δεν σημαίνει αυτό. Τις άλλες φορές, οι φωτογράφοι πόσες φορές έχουν εδαρθεί, έχουν χτυπηθεί, έχουν κλωτσιθεί, έχουν συρθεί κάτω φωτογράφοι οι οποίοι κρατάνε πανάκριβες φωτογραφικές μηχανές και λίγο πολύ γνωρίζονται εκεί οι ματατζίτες με τους φωτογράφους και τους δημοσιογράφους, στα ίδια πεζοδρόμια γυρνάνε, είτε φορέσουν σήμανση, είτε φορέσουν ρούχα, είτε έχουν φώτα πάνω τους, είτε έχουν φωσφοριζές στολές, πάλι θα γίνει ακριβώς το ίδιο, όπως γίνεται και στις άλλες αστυνομίες και στα άλλα επεισόδια σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Σε εκείνες τις στιγμές τα μέσα ενημέρωσαν, έχει την κάμερα απέναντι το κινητό και καταγράφει, δεν είναι ό,τι καλύτερο, δεν θα είναι και ο πιο φιλικός προς την αστυνομία ή στις δυνάμεις κατοχής που είπε και η κυρία πριν. Τώρα θα ακούσουμε τον ταξίαρχο, όχι Θεοχάρη, τον ταξίαρχο Μπογδάνο. Το θέμα είναι ότι τουρίστας όλα αυτά τα χρόνια ήταν η ελληνική δημοκρατία. Χθες, κάνοντας κάτι αδιανόητο για πολλούς, την ώρα που το μπλοκ των αντεξουσιαστών ήταν στην πορεία, μπήκαμε μέσα και μαζέψαμε τις βάσεις τους στην πλατεία Εξαρχείων. Ποιοι, μετά αποκλείσαμε μπήκατε, την πλατεία Εξαρχείων. Μπήκατε. Μετά η Ελληνική Δημοκρατία, κύριε. Η Ελληνική Δημοκρατία, κύριε. Η Ελληνική Δημοκρατία, κύριε. Μετά αποκλείσαμε την πλατεία Εξαρχείων και κατόπιν κρατήσαμε το Πολυτεχνείο όλο το βράδυ. Και κατόπιν κρατήσαμε το Πολυτεχνείο όλο το βράδυ. στους αγώνες για δημοκρατία απαντάμε τιμώντας τους με περισσότερη και καλύτερη δημοκρατία. Και ένα ανέκδοτο για το τέλος. Αν δεν ήταν ο Μπογδάνος, τίποτα δεν θα είχε γίνει χθες το βράδυ. Ακούσατε το πρώτο πληθυντικό, αποκλείσαμε τα Εξάρχεια, κρατήσαμε το Πολυτεχνείο, ήταν εκεί όλο το βράδυ μασκαρεμένος και δεν τον πήρε κανείς χαμπάρι, αλλά χωρίς αυτόν και χωρίς τις δικές του οδηγίες, εντολές και διαταγές, τίποτα από όλα αυτά δεν θα είχε καταφέρει η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Είναι και ο Χρυσοχοίδης, αλλά χωρίς τον Μπογδάνο όμως δεν υπάρχει περίπτωση να έχει γίνει τίποτα από όλα αυτά που μας περιέγραψε πολύ, πολύ αναλυτικά. Τόσο καλά είναι τα πράγματα πια στα Εξάρχεια που ο Μπαλάσκας, άλλος συνδικαλιστής, γιατί κάποτε δεν βλέπαμε αστυνομικό παρά μόνο όταν σου χτυπούσε πρωί συνήθως, πρωινές ώρες, την πόρτα του σπιτιού για να μπει. Τώρα κάθε πρωί, περίπου την ίδια ώρα, σε πάνελ παραθύρων όλων των καναλιών υπάρχει εκπρόσωπος της αστυνομίας. Είναι 10 εκπρόσωποι αστυνομικοί, οι οποίοι κάθε πρωί έχουν στασίδι πριν βγουν οι γεωστρατηγικοί αναλυτές για το τι γίνεται με Τουρκία, Συρία και τα υπόλοιπα, και οι στρατηγοί απότακτοι. Και βγαίνουν τώρα και λένε και αναλύουν κάθε πρωί. Στο πρωινό σήμερα ο κύριος Μπαλάσκας μας περιγράφει πόσο καλά πια είναι τα πράγματα στα Εξάρχεια. Για τα Εξάρχεια ήταν το θέμα και πάντα η κουβέντα μας ήταν στα Εξάρχεια, κύριε Βουλευτά. Δεν υπήρχε ποτέ πολιτική εντολή και επί ΣΥΡΙΖΑ δεν υπήρχε και πριν από ΣΥΡΙΖΑ δεν υπήρχε από τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Τώρα υπήρξε πολιτική εντολή και μπορώ να σας πάρω τώρα να πάμε στην πλατεία Εξαρχείων τώρα. Εγώ σαν Μπαλάσκας, που είναι δημόσιο το πρόσωπό μου εκεί, που κάποτε ήμουν επικηρυγμένος, σαν αστυνομικός, όχι σαν Μπαλάσκας, να πιούμε καφέ, να πάρουμε τηλέφωνο, να πιούμε ένα περιπολικό, να έρθουν 4 δίας, αυτό μπορούσε να γίνει. Όλο αυτό δηλαδή έγινε για να πίνει ο Μπαλάσκας καφέ στα Εξάρχεια, γιατί κάθε Έλληνας πολίτης μπορεί να πάει να πιει καφέ στα Εξάρχεια, όπως ξέρουμε όλοι, και κάθε Αθηναίος. Όλο αυτό έγινε για να πίνει ο Μπαλάσκας καφέ και μπορεί να πάρει και κανένα δυο από το πάνελ εκεί του Παπαδάκη να πάνε να πιούνε και αυτοί. Όχι απότακτοι αξιωματικοί που είπα πριν, απόστρατοι. Λάθος το μυαλό, έβαλε τις πρώτες δύο αποσυλλαβές και ξέχασε τις υπόλοιπες. Στην πορεία χθες ήταν και η Ελένη Λουκά. Θα την ακούσουμε εδώ με το ντουέτο της να αναμασάνε το ίδιο επιχείρημα. Δεν υπήρξαν νεκροί. Είναι όλα ένα ψέμα. Τι τολμάς και αμφισβητείς τους νεκρούς του Πολυτεχνείου? Μα αυτό είναι ένα σύμβολο. Είναι όλα ένα ψέμα. Οι κομμουνιστές τα έκαναν. Οι κομμουνιστές. Δεν υπήρξε ούτε ένας νεκρός στο Πολυτεχνείο. Ούτε ένας. Είναι όλα ψέματα που λένε. Ούτε νεκροί υπήρξανε, δεν υπήρξαν, ούτε έπεσε ο Παπαθόπουλος από το Πολυτεχνείο. Όλα κατέληξαν στην δόξα του Πολυτεχνείου. Έλεος. Είναι όλα ένα ψέμα. Επιτέλους, τα έλεγε μέχρι τώρα ο Άδωνης. Βέβαια είχε να τα πει χρόνια, αλλά τα έλεγε παλιά στις εκπομπές κάθε χρόνο. Τώρα προσθέθηκε και η Λουκά. Δυναμώνει το επιχείρημα, δυναμώνει η φωνή. Είναι άλλο να τα λέει ένας και άλλο να τα λένε δύο παράγοντες του τόπου και οι δύο τηλεοπτικά πρόσωπα, τηλεπερσόνες. Γιατί πρώτα ο Άδωνης είναι τηλεπερσόνα και μετά είναι υπουργός, βουλευτής ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Στο ύψος της Ελένης Λουκά, γιατί και αυτή είναι τηλεπερσόνα κυρίως και μετά είναι όλα τα άλλα. Δεν ξέρω τι ακριβώς είναι. Ο Μπογδάνος λοιπόν, ο Μπογδάνος, ο οποίος καθάρισε μαζί με άλλους πολλούς τα Εξάρχεια, αποκατέστησε την τάξη, φύλαξε το Πολυτεχνείο. Τώρα πια έχει απορίες για το τι πρέπει να κάνει και ζητάει οδηγίες από τον αρμόδιο υπουργό. Αν θέλω να πάω να πετάξω μια μολότοφ, τι πρέπει να κάνω, Μιχάλη? Αντιλαμβάνομαι ότι έρχεστε από κάπου αλλού. Από πού έρχεστε εσείς? Αν θέλω να πάω να πετάξω μια μολότοφ, τι πρέπει να κάνω, Μιχάλη? Αν θέλω να πάω να πετάξω μια μολότοφ, τι πρέπει να κάνω, Μιχάλη? Να πάμε όλοι μαζί, γαλωμένοι. Να πάμε όλοι μαζί, γαλωμένοι. Ρωτάει το Μιχάλη, το Χρυσοχοίδη προφανώς, θέλει να πετάξει και μολότοφ, γιατί το κάνει και η αστυνομία υπό καμουφλάζ και υπό συνθήκες που και που ρίχνει και αυτή καμία. Οπότε εδώ ο Μπογδάνος που καθάρισε τα Εξάρχεια θέλει να μάθει πληροφορίες και λεπτομέρειες, ρωτάει τον αρμόδιο υπουργό και ο αρμόδιος υπουργός μόλις απάντησε. Νάτος και ο Γιάννης από τη Νέα Υόρκη εδώ μήνυμα μου λέει: πρέπει να ξέρεις ότι εκείνο που φθείρει και διαφθείρει την πορεία του Πολυτεχνείου είναι η συμμετοχή των Σιριζέων και φυσικά του Τσίπρα. Λέει εδώ ο φίλος ακρότης. Αν ήμουν Ελλάδα και διαδήλουν έξω από την πρεσβεία και είχα δίπλα μου τον Τσίπρα και την παρέα του, απλά δεν θα ξαναπήγαινα. Μη φοβάσαι, δεν ήταν στην πρεσβεία χθες. Μπήκε στην πλατεία Κλαθμόνος και στην πλατεία Συντάγματος την έκανε. Έφυγε. Τον έγραψαν οι κάμερες. Όλο αυτό είναι 400-500 μέτρα. Έκανε πορεία 500 μέτρων. Έπρεπε να πάει Καραγκιοζηλίκη και αυτό. Πολύ περισσότερο αν πήγαινε και στην πρεσβεία. Αλλά και το ότι εγκατέλειψε και στο Σύνταγμα και πήγε μόνο για να τον δουν εκεί και να κάνουν όλα τα πλάνα τα σχετικά και να περάσει το μήνυμα δεν ξέρω σε ποιους και πώς πιστεύουν μέσα εκεί ότι όλο αυτό μπορεί να κάνει γκέλ την ώρα που τα 4,5 προηγούμενα χρόνια είχε σφιχταγκαλιαστεί τόσο πολύ με τον Αμερικανό πρέσβη που δεν ξεχώριζες και άκουγες τον πρέσβη να λέει τα καλύτερα λόγια που έχει πει για ελληνική κυβέρνηση και για τη συνεργασία, την προθυμοποίησή της και το καλό που έκανε γενικότερα στα συμφέροντα των Αμερικανών, ο κύριος Πάγιατ με την πρώτη ευκαιρία και με κάθε ευκαιρία συνεχώς έλεγε τα καλά λόγια. Αλλά γιατί πήγαν όμως χθες οι Σιριζέοι στην πορεία, όπως ακούμε τον κύριο Σκουρλέτη τώρα να μας λέει, γιατί είναι ταυτοτικό θέμα. Τα γιατί έκανε στελέχη. Αυτή την επιλογή ο κύριος Τσίπρας χθες να το αντίθετο θα ήταν μετά από τόσα χρόνια. Το αντίθετο γιατί επικρίθηκε γι' αυτό. Θεωρήθηκε υποκριτικό από κάποιους. Όχι, μπορεί να μην καταλαβαίνει κάποιος ο οποίος δεν αντιλαμβάνεται ότι η συμμετοχή του ΣΥΡΙΖΑ, του Προέδρου, των στελεχών σε μια πορεία είναι θέμα ταυτοτικό για μας. Ναι, γιατί δεν ήταν πέρυσι θέμα ταυτοτικό, γιατί δεν πήγε ο Πρόεδρος, γιατί δεν πήγε πρόπερσι, δεν είχε ταυτοτικό θέμα πρόπερσι και όλα αυτά τα χρόνια. Και πώς ταιριάζει αυτό το ταυτοτικό θέμα με αυτό που ακολουθεί ταυτοτικό θέμα. Συνάντηση που είχαμε τον Πρόεδρο, ότι η προσέγγιση του στα πράγματα και ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζει την πολιτική ορισμένες φορές μπορεί να μοιάζει διαβολικός αλλά γίνεται για καλό. Είναι θέμα ταυτοτικό για μας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι μια εξαιρετικά σημαντική δύναμη. Είναι θέμα ταυτοτικό για μας. Και οι δυνατότητές τους να παρέμβουν για το καλό είναι εξαιρετικά σημαντικές. Είναι θέμα ταυτοτικό για μας. Θέλω λοιπόν να σας διαβεβαιώσω ότι η συνάντηση που είχα μαζί του ήταν εξαιρετικά γόνιμη. Δεν αισθάνθηκα ούτε μια στιγμή ότι απειλούμε, αντιθέτως αισθάνθηκα ότι υπάρχει μια γόνιμη προοπτική προκειμένου να δούμε το κοινό έδαφος. Είναι θέμα ταυτοτικό για μας. Και για τους κοινούς μας στόχους. Αυτοί οι κοινοί στόχοι χτες πώς απεδείχθησαν και πορεύοντας και συμμετέχοντας σε μια πορεία που είναι κατά των Αμερικανών και των όσων έκαναν και κάνουν, γιατί φρεσκάρεται το νόημα του Πολυτεχνείου. Πώς ακριβώς ταιριάζουνε. Διότι έχουμε παρακολουθήσει πολλές αντιπολιτεύσεις που ψάχνουν να βρουν το δρόμο τους, πολλά κόμματα κυβερνητικά. Εδώ η εκπομπή έχει 20 χρόνια ζωής. Έχουμε δει πάρα πολλά, αλλά τέτοια καραγκιοζιά, τέτοια καραγκιοζηλίκια, πραγματικά δεν τα έχουμε δει ποτέ. Τον έβγαλαν τον Κυριάκο μία φορά. Με αυτά και με αυτά, αν συνεχίσουν, θα τον βγάλουν και δεύτερη. Δεν το αξίζει ο Κυριάκος και όλη αυτή η κυβέρνηση, αλλά με όλους αυτούς τους απέναντι και με όλα αυτά τα τερτύπια και τα καραγκιοζηλίκια, είναι πολύ εύκολο να συμβεί ακόμη και αυτό. Δεν θα πάμε στο μέλλον, είναι πολύ μακριά ακόμη το μέλλον, να σταθούμε εδώ. Τι φώναζαν χθες οι Σιριζέοι. Συντρόφισε σύντροφοι, ξεχάστε αυτά που ξέρατε. Οι Αμερικάνοι δεν είναι φωνιάδες, είναι σύντροφοι. Είναι σύντροφοι Αμερικάνοι, διαβολικά καλοί, όπως είχε πει τον Τραμπ. Όχι τον οποιονδήποτε πρόεδρο, να έλεγε και τον Ομπάμα. Θα λέγαμε, οκ, άντε εντάξει. Είναι πολύ προοδευτικός ο Ομπάμα. Αλλά να λέει τον Τραμπ διαβολικά καλό και ότι έχουμε κοινές αξίες και στόχους με την Αμερική του Τραμπ, που βλέπετε πώς λειτουργεί στο διεθνές σκηνικό. Παρόλα αυτά τα είπε, αυτά φώναξαν χτες. Και πώς γιορτάζεται πλέον από Σιριζέους το Πολυτεχνείο. Κατάθεση Στεφάνου στην πύλη της Αμερικάνικης Πρεσβείας από αντιπροσωπεία του κόμματος. Έκθεση φωτογραφίας από Αμερικάνικες φωνικές επεμβάσεις σε λαούς της γης. Η πορεία αλλάζει κατεύθυνση. Θα κινηθεί από την Πρεσβεία προς το Πολυτεχνείο. Στην κεφαλή της πορείας σύντροφοι θα κρατούν τη ματοβαμένη Αμερικάνικη σημαία. Την τιμημένη αστερόεσα. Θυμούμε τις ιδέες και τις αξίες του αμερικανικού οράματος. Σύντροφοι, δεν είναι υπεριαλισμός, είναι ιμπρεσιονισμός. Αυτό είναι, έτσι θα γιορτάζεται από εδώ και πέρα, για να μπορεί να πορευτεί και ο Αλέξης Τσίπρας περισσότερο από 500 μέτρα, όχι μόνο για τις κάμερες. Μην πει κάποιος ότι είναι ένα κόμμα που κοιτάει μόνο την επικοινωνία και δεν έχει και πολιτική ουσία αυτό το κόμμα. Αυτά λοιπόν. Ένα σοβαρό δεν υπάρχει εκεί μέσα να του πει τι κάνουμε. Ένα σοβαρό. Είδα και το Βούτσι που υποτίθεται και μεγαλύτερο σε ηλικία. Βέβαια έλειπε ο Φλαμπουράρη από την πρώτη σειρά εκεί που ήταν αγκαζέ όλοι μαζί. Και ίσω ο Φλαμπουράρη, δεν ξέρω αν ήταν στα μετόπιστε με τον αδικό τον άνθρωπο, ίσω να έχει διαφορετική άποψη και προσπαθήσει να του συνεφέρει όλο αυτό εκεί το συστηματάκι, το μίνι που έχει χάσει αυγά και πασχάλια επειδή έχασε καρέκλες και που είχε υπόσταση λαμπρή επειδή είχε καρέκλες. Αλλά φεύγουμε από όλα αυτά. Αυτά συμβαίνουν στην αριστερά αυτού του τύπου, γιατί υπάρχουν και κομμουνιστές, οι οποίοι δεν έγιναν κομμουνιστές. Απλά κάποια στιγμή της ζωής τους, τους ρώτησαν από το χωριό αν είναι κομμουνιστές. Ο κύριος Καραμπελιάς είναι εδώ. Ε? Και είναι τα χρόνια που βγαίναμε στους δρόμους. Είχαμε βγει στον δρόμο για βιβλία. Δεν είχαμε βιβλία το πρώτο έτος. Βγήκαμε. Καλημέρα. Καλώς τον. Και το καιρό εκείνο, όταν βγήκαμε στην πρώτη διαδήλωση για τα βιβλία που δεν τα είχαμε, την άλλη μέρα βάλανε φωτογραφία οι εφημερίδες. Και μου τηλεφωνήσανε από το χωριό. Γιώργο, έγινες και εσύ κομμουνιστής, ε. Καταλαβαίνετε. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Τον πήραν τον αυτιά από το χωριό επειδή είχε κατέβει για τα βιβλία. Αυτονόητα πράγματα σε αυτόν τον τόπο. Τα βιβλία, άλλωστε, τα τελευταία 3-4 χρόνια ψιλοπηγαίνουν στα σχολεία. Ποτέ δεν πήγαιναν και στα πανεπιστήμια. Οπότε, σύμφωνα με τη λογική και το χωριό, όταν κάποιος διεκδικεί τα αυτονόητα σε αυτόν τον τόπο, ήταν κομμουνιστής. Ήταν ο Φλαμπουράρης. Οι πληροφορίες μου εδώ και οι πηγές λένε τελικά ότι ήταν ο Φλαμπουράρης. Οπότε δεν υπάρχει σωσμός, όπως λέμε στο ΣΥΡΙΖΑ. Αν και ο Φλαμπουράρης ήταν εκεί και συμμετείχε σε όλο αυτό, και αυτός έκανε 500 μέτρα ή το έφτασε μέχρι τέλος. Ή πόσα από τα στελέχη που πήγανε για τη φωτογραφία και ήταν εκεί μπροστά έφτασαν μέχρι την Αμερικάνικη πρεσβεία. Και τι λέγανε μέσα τους. Έχουν περάσει από καθρέφτη το τελευταίο 24ωρο, είδαν τη μούρη τους. Και τι λέγανε μέσα τους τα 4,5 χρόνια που ήταν και που σαλιάριζαν με τον. Όχι μόνο σαλιάριζαν. Έκαναν πάρα πολλά με τον Αμερικανό πρέσβη και με την Αμερική για να είναι στις καρέκλες και τώρα που πορεύτηκαν κατά της Αμερικής. Ίδιος πρόεδρος, δεν έχει αλλάξει τίποτα και χειρότερα έχουν γίνει τα πράγματα. Απορίες οι οποίες ποτέ δεν θα απαντηθούν, μάλλον απορίες που δεν χρειάζονται αυτές και από αυτούς απαντήσεις, γιατί τις έχει ο καθένας απαντημένες μέσα στο μυαλό του. Να μιλήσουμε λίγο για βία. Και να με συγχωρείτε πολύ, η αριστερά είναι αυτή η οποία λέει ότι η βία είναι μαμή της ιστορίας. Εμείς δεν φτάνουμε στο σημείο να πούμε ότι οι μεγάλες αλλαγές έρχονται μέσα από τη βία. Εμείς πάντοτε λέγαμε ότι οι μεγάλες αλλαγές έρχονται μέσα από την παιδεία, τον διάλογο, τη σύνθεση. Λέει ο Μπογδάνος και δεν τον άκουσε και ο Κολοκοτρώνης να κάτσει να κάνει διάλογο με τους Τούρκους, να κάτσει να κάνει σύνθεση με τους Τούρκους ή με την παιδεία του κρυφού σχολιού, να κάτσει να συζητήσει ο Κολοκοτρώνης που αναγκάστηκε κι αυτός μαζί με τους αγωνιστές του 21, σε ένα χρόνο τα τιμούμε όλα αυτά, από τώρα έχει αρχίσει, να καταφύγουν στην βία. Είναι οι παπάντζες που λένε οι αστοιχοί ότι είναι ο χουντέοι δεξιοί, για να τεκμηριώσουν αυτό που έχουν στο μυαλό τους ως κάτι πάρα πολύ αληθινό, το οποίο αντιβαίνει και συγκρούεται με τα αυτονόητα και κάθε λογική και με την πραγματικότητα και με τα ιστορικά δεδομένα, όχι μόνο αυτού του λαού, κάθε λαού, κάθε γωνιάς του πλανήτη, που η ιστορία δυστυχώς ή ευτυχώς έτσι γράφεται. Κανείς δεν έχει γεννηθεί και γουστάρει τη βία, έτσι για τη βία, αλλά χωρίς αυτήν θα ήμασταν ακόμη με τα βελανίδια κάτω ή πάνω από αυτά. Οπότε κρατάμε όλα αυτά και συνεχίζουμε. Εμείς πάντοτε λέγαμε ότι οι μεγάλες αλλαγές έρχονται μέσα από την παιδεία, τον διάλογο, τη σύνθεση. Yes, please go on. Yes, please go on. Τι είπα? Τι είπα? Πώς το πάρε, παιδιά. Ελληνάνα, πώς το πάρε. Ποιο? Αυτό που είπα τώρα εδώ, πώς το πάρε, παιδιά, ήταν νόστιμο, δεν ήτανε. Είπα επίσης ότι η αστυνομία φέρει αστυνομικές ράβδους. Πώς το πάρε, παιδιά, ήταν νόστιμο, δεν ήτανε. Τα λεγόμενα κλόμπς. Στους αγώνες για δημοκρατία απαντάμε με περισσότερη και καλύτερη δημοκρατία. Εδώ Ελληνοφρένεια, όπως κάθε μέρα από τα παραπολιτικά, 90,1, το έχετε μάθει, 901, 902 πλην 1, διαλέγετε όπως θέλετε να πείτε τη συχνότητα. 2, 11, 10, 80, 880, πάρτε τηλέφωνο όσοι ήσασταν χτες εκεί, ως Σιριζέοι, όσοι ήσασταν ως Κουκουέ, όσοι ήσασταν ως Ανταρσία, όσοι ήσασταν ως Πασόκ, ήταν και Πασόκ, ήταν και Νεολαία, όσοι ήσασταν ως πολίτες που θέλατε να περπατήσετε σε αυτά τα ιερά βήματα και σε αυτό το ιερό δρομολόγιο που θα συνεχίζετε και θα σπάει τα νεύρα, γιατί είναι και αυτό μια πολύ ωραία προσφορά σε όλους αυτούς που σκυλεύουν με διάφορους τρόπους πάνω στην εικόνα και στην έννοια και στο αφήγημα του Πολυτεχνείου. Ο Θανάσης Αθανασόπουλος ρυθμίζει τον ήχο. ελληνοφρένια.net.gr, το επίσημο site. Εκεί μας ακούτε τώρα live μετά ηχογραφημένους. Στο YouTube είμαστε στο official. Από κάτω έχει να κάνετε και εγγραφή, έχει να κάνετε και σχόλια. Και το πρώτο μέρος του λαού ακολουθεί τώρα. Διαπίστωση. Μετά από τόσα χρόνια, όντως τα Εξάρχεια είναι μια πολύ επικίνδυνη περιοχή. Πλέον ναι. Τόσα όπλα στα Εξάρχεια δεν είχαν μαζευτεί ποτέ. Μπράβο, ναι. Ειδικά αν είσαι 16 χρόνια και κάτω, γιατί ό,τι γράψανε για τον Γρηγορόπουλο, κάτι τρολάκια, γιατί γύρευε 15 χρονών παιδί εκεί τότε, τα ίδια ακριβώς γράψανε σήμερα, αυτές τις μέρες, για την κόρη του Κλέωνα Γρηγοριάδη. Τι γύρευε το τσουλάκι βραδιάτικα εκεί και καλά τη έκανε ο μπάτσος και την παρενόπιψε. Τα ίδια ακριβώς πράγματα. Πάλι από μπάτσο. Πάλι από κάθαρμα. Και είναι να σου κάνει εντύπωση, Και είναι να σου κάνει εντύπωση. Ναι, καμία δεν μου κάνει εντύπωση. Απλά διαπιστώνω ότι όντως τελικά είναι μια πολύ επικίνδυνη περιοχή, ειδικά αν είσαι από 16 χρόνια και κάτω. Από όταν βγήκε η Νέα Δημοκρατία και μετά είναι τρεις φορές πιο επικίνδυνη. Όταν σε κάθος ενώ έχει 4-5 οπλισμένους, βαριά οπλισμένους μπάτσους, ναι, δεν το λες και νορμάλ. Μάλλον αυτό εννοούσε τελικά η κυρία αυτή, η Όλγα, πώς τη λένε. Όντως η περιοχή έχει πολύ οπλισμό και μπορεί να είναι και από τη Συρία. Τι να πω, ξέρω εγώ. Α, ναι, βέβαια. Αν και αυτός ο οπλισμός μοιάζει πιο πολύ με αυτό που έχουν στη Συρία παρά αυτά που βρήκαν στις καταλήψεις. Γιατί στη Συρία δεν νομίζω ότι πολεμάνε με μπουκάλια. Μα τ' άκουσες, ο Μπουγδάνος λέει: η κοπέλα λέει μπορεί να μην ήξερε τη διαφορά, που είναι γυναίκα, δεν έχει πάει και στρατό, μπορεί να μην ήξερε τη διαφορά του οπλισμού. Οπότε δεν ξέρει να ξεχωρίζει το μπουκάλι έτσι από το καλάσνικο. Μπορεί να μην ήξερε. Επίσης ο Μπογδάνος το λέει. Αυτός έχει κόψει καπίστρι εδώ από καιρό. Να εξηγήσω, ετοιμάσου να βάλει μπιπ, θα είναι γερό α πούμε. Το μπουκάλι είναι αυτό που σφινώνει εκεί που δεν πρέπει, α πούμε. Ντροπή σου. Ναι. Ναι, παρακαλώ, τι επανάσταση εκπέμπει αυτή η εκπομπή? Είμαι κι εγώ ένα αποφασισμένο κορίτσι, έτοιμο να βγω στους δρόμους. Αχ, μη βγείτε πολύ. Κύριε Παρβαγιάννη. Κύριε Βυσδέκη, Πορφύρια, παρακαλώ. Δεν είχα σκοπό να πάρω. Άκουσα το τραγούδι που βάλατε. Ζήτω η Ελλάδα, ζήτω η Νέα Δημοκρατία. Είναι ζήτω η Ελλάδα, ζήτω η θρησκεία. Παρακαλώ να μην κόβουμε κομμάτια. Αλλά είναι λάθος αυτό. Η παλαιά δημοκρατία, τον Κλισθένη Περικλή, πέθανε. Ζήτω η Νέα Δημοκρατία, τον κύριο Βορύδη και κύριο Γεωργιάδη. Γεια σας. Α, ωραία. Άκουσες αυτή την άλλη στη Βολιβία τι ονειρεύεται, μια Βολιβία χωρίς Ινδιάνους? Άκου τώρα, Η δική μας μήπως ονειρεύονται μια Ελλάδα χωρίς Έλληνες, ας πούμε, ή εντάξει, θα το ξεδικεύσουμε, μια Ελλάδα χωρίς κριτικούς, χωρίς Χιώτες, χωρίς Πελοποννήσιους, χωρίς κάτι τέτοιο. Όπα. Ελλάδα χωρίς Πελοποννήσιους δεν είναι Ελλάδα. Είπαμε να λέμε καμιά μαλακία, μην ξεφεύγεις. Μην το παίρνεις προσωπικά κι εσύ. Δεν το παίρνω προσωπικά, χαίστηκα. Γιατί? Εγώ είμαι ευιώτησα μια αρχόντισα που λέγεται το τραγούδι. Ευιώτησα, είσαι μια αρχόντισα. Το ξέρω ρε παιδί μου, αλλά θέλω να σου πω, δηλαδή το παίρνεις προσωπικά, ένα απ' όλα, με διάλεξε, δεν με νοιάζει. Ή μήπως είναι μια Ελλάδα χωρίς Έλληνες καθόλου, να φέρουμε ας πούμε κατευθείαν τους Αμερικάνους ή να αλλάξουμε τον... Νομίζω ναι, νομίζω χωρίς ξένους και χωρίς Έλληνες, γενικώς χωρίς ανθρώπους, το θέμα είναι οι άνθρωποι, εκεί καταλήγω. Το πρόβλημα είναι οι άνθρωποι, σωστά. Ή να το πω πιο σωστά, οι φτωχοί άνθρωποι. Μια Ελλάδα χωρίς φτωχούς, αυτή την καντίφλα, τη μιζέρια, το συχαμένο. Φέρτε ο γιάπη εδώ, πρέπει να γεμίσουμε γιάπηδες και πέδιλα γερμανικά. Μια Ελλάδα χωρίς φτωχούς θέλουμε και εμείς. Μια Ελλάδα χωρίς φτωχούς θέλουμε και εμείς, αλλά όχι με το σκεπτικό να τους βάλουμε σε ένα λάκκο. Με αυτό σου λέω, όχι να τους κρύψουμε, γιατί δεν γίνεται χωρίς φτωχούς αυτό το σύστημα. Έτσι, μια Ελλάδα χωρίς φτωχούς τελεία. Άρα, μήπως θέλουμε μια Ελλάδα με άλλο σύστημα, λέω εγώ, το πετάω. Θα οριμάσουν οι συνθήκες. Θα οριμάσουν. Να σου πω κάτι άλλο. Έλα. Γιατί διαμαρτύρεστε, ρε αμοβούλγαροι που θα λέγαν οι αγαπητοί συνέλληνες για τα τέτοια. Υπήρχαν νεκροί στο Πολυτεχνείο. Βίντεο δεν έχω δει, να σου πω την αλήθεια. Δεν είχε και Facebook και Instagram για να κάνουν live. Σωστά. ή να κάνουμε λυπάμαι. Ναι, sad face, δεν είχε sad face να βάλουμε, οπότε ναι. Δεν λυπήθηκε κάποιος, δεν θυμάμαι κάτι. Δεν άρα νεκροί. Όχι νεκροί, φίλε μου. Μου το είπε χθες συνάδελφος ναυτεργάτης κάπου εδώ στο Κεσέν, ότι ήταν φοιτητής ένας οικοδόμος, λέει, που είχε έρθει από πτυχίο, ας πούμε, κάτι τέτοιο μου είπε. Ότι αν σκοτώθηκε απ' έξω από το Πολυτεχνείο, είχε διαφορά, ας πούμε. Είναι άλλο, είναι άλλο. Για αυτούς οι νεκροί του Πολυτεχνείου ήταν η πόρτα και καμιά κολόνα. Αυτά. Το κοντάρι τη σημαία. Αυτά πέθαναν εκείνη τη μέρα. Αξέχασα. Πέθανε και η πολιτική του εκείνη τη μέρα. Αν θέλω να πάω να πετάξω μια μολότοφ, τι πρέπει να κάνω, Μιχάλη? Να πάμε όλοι μαζί, γαλαμένοι. Για τη Μολότοφ, εφόσον το λέει και ο Μιχάλης που ξέρει, ο αρμόδιος υπουργός ο Χρυσοχοΐδης, πρέπει να το κάνουμε, αρχίστε να το υλοποιείτε. Ειδήσεις από την ελληνική αστυνομία, πολύ πλούσιες σήμερα. Είναι η αστυνομική τίτλη των ειδήσεων σε ένα λεπτό. Στο μικρόφωνο ο Μπαλούρδος, δημοσιογράφος Μάρ. Δεν είναι γρουσούζης ο πρωθυπουργός μας Κυριάκος Μητσοτάκης. Ούτε γκαντέμις, ούτε μαυρόγατα. Αυτό προκύπτει από τη νίκη του Στέφανου Τσιτσιπά, ο οποίος πριν δώσει τον αγώνα του τελικού, με ποιον είχε συναντηθεί, με ποιον, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και εκεί που όλοι περίμεναν να τον πιει ο Τσιτσιπάς, ήρθε η νίκη. Άρα έχουμε γουρλή πρωθυπουργό. Άλλη μία πορεία γραφικών ψυχασθενών έγινε χθες κατά της Αμερικανικής Πρεσβείας. Λες και δεν υπάρχουν άλλες πρεσβείες, δήλωσε η υφυπουργός Δόμνα Μιχαηλίδου, προσθέτοντας ότι θα μπορούσαν οι διαδηλωτές να διαλέξουν έστω για μία φορά μία πρεσβεία κράτους της Αφρικανικής Ηπείρου. Με τη συμμετοχή του ίδιου του Αλέξη Τσίπρα ολοκληρώθηκε η πορεία του Πολυτεχνείου. Το ντοκουμέντο όμως που δεν έδειξαν οι κάμερες είναι ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας στην αρχή της πορείας των χιλίων Σιριζέων να κρατάει στα χέρια του το αιματοβαμμένο τρίτο μνημόνιο, προκαλώντας ρήγη συγκίνησης. Τη συμμετοχή στην πορεία του Αλέξη Τσίπρα χαιρέτησε με μήνυμά του ο Αμερικανός πρέσβης, λέγοντας χαρακτηριστικά προς τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ: «Θα μπορούσες να είχες έρθει για καφέ και μιλόπιτα με λιγότερη φασαρία και ασυνόδευτος, όπως ερχόσουν τα τελευταία 4 χρόνια. Δεν χρειαζόταν τέτοιο σαματάς». Αγωνιστικός ήταν ο εορτασμός της επετείου του Πολυτεχνείου και στο Λονδίνο. Μετά τον αγώνα του Στέφανου Τσιτσιπά, ο ίδιος μαζί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη σύζυγό του Μαρέβα ηγήθηκαν αντιαμερικανικής πορείας. Φωνάζοντας συνθήματα και κρατώντας ρακέτες, πέταγαν με μίσος μπαλάκια του τένις στον τοίχο της Αμερικανικής Πρεσβείας του Λονδίνου. Μετά την έφοδο σε ταράτσα πολυκατοικίας των εξαρχείων, η αστυνομία ανακοίνωσε ότι συνέλαβε 5 ηλιακούς θερμοσύφωνες, 3 κεραίες, 7 δορυφορικά πιάτα, 12 σόβρακα, 7 σουτιένα από απλωμένη μπουγάδα, καθώς επίσης και 87 μανταλάκια, 15 εκ των οποίων ξύλινα. Εν τω μεταξύ, μετά την εισβολή αστυνομικών σε πολυκατοικίες των εξαρχείων, ήρθε η σειρά και του Σύριαλ Πολυκατοικία. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας, άνδρες της ΟΠΚΕ θα εισβάλλουν στο Σύριαλ Πολυκατοικία για τον εντοπισμό μπουκαλιών, ροπάλων ή όπλων από τη Συρία. Καιρός. Καλός μέχρι να βρέξει. Αυτές ήταν οι ειδήσεις από την ελληνική αστυνομία. Ο Ραγκούσης ήταν μια χαρά σοβαρός πολιτικός όσο ήταν στο Πασόκ. Όλοι το θυμόμαστε. Τώρα έχει μπλέξει με το ΣΥΡΙΖΑ και δημιουργούνται προβληματάκια στην εικόνα του. Επί ΣΥΡΙΖΑ έλεγε ο Αλέξης Τσίπρας ότι εγώ θα καταργήσω τα ΜΑΤ, θα βάλω λουλούδια πάνω στις κλούβες. Καθίστε. Μισό λεπτό. Αυτό. Θα καταργήσω τα ΜΑΤ. Ξύλο στους συνταξιούχους. Όχι. Είδαμε χημικά στους φοιτητές. Πρώτον, δεν είπε ποτέ ο ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ μπορώ να μιλάω για το ΣΥΡΙΖΑ τον τελευταίο ένα χρόνο, αλλά όλα τα χρόνια που ξέρω το ΣΥΡΙΖΑ, ποτέ δεν είπε θα καταργήσω τα ΜΑΤ, ποτέ δεν είπε θα καταργήσω την αστυνομία, δεν θα γελάτε τα αστυνομία. Πρώτα απ' όλα δεν θα έχουν όπλα πάνω του. Δεν θα υπάρχουν. Ποτέ. Μα σας παρακαλώ, ποτέ δεν θα έχουν. Ποτέ δεν τα έχει πει αυτά, το λέει ο Ραγκούσης. Να ακούσουμε τον πρόεδρο Αλέξη Τσίπρα. Χρειαζόμαστε μια αστυνομία που θα υποτάσσεται στις δημοκρατικές αρχές και θα έχει τον κοινωνικό ρόλο που της αναλογεί προστατεύοντας και όχι καταστέλλοντας τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των πολιτών. Άρα λοιπόν είναι ανάγκη να υπάρξει μια συνολική αλλαγή βλέψης στην αστυνομία. Με εκπαίδευση των αστυνομικών για την μη χρήση βίαιων μεθόδων και μέτρων, για την κατάργηση των ΜΑΤ. Ποτέ δεν είπε θα καταργήσω τα ΜΑΤ. Για την κατάργηση των ΜΑΤ. Έχει ένα ταλέντο ο ΣΥΡΙΖΑ. Όσοι ασχολούνται με αυτόν, εμπλέκονται, να τους ξεφτιλίζει μοναδικά. Και ο Αλέξης Τσίπρας, να το παραδεχτούμε, το έχει κάνει με άπειρα θέματα. Τώρα ο Ραγκούσης, ως γενίτσαρος όπως τον αποκαλούνε, την πάτησε και αυτός. Φαντάζομαι μπορεί να το σταματήσει κάπου εδώ. Αν θέλει να το συνεχίσει, έχει πάρα πολλές αφορμές. Και δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα μπορούμε να τον εφοδιάσουμε για να ξέρει να προστατεύεται. Από την προχθεσινή συνέντευξη της προηγούμενης εβδομάδας της Γιάννας Αγγελοπούλου στον Παύλο Τσίμα στο Sky, είχαμε ξεχάσει να σας μεταδώσουμε ένα πολύ μικρό, χαρακτηριστικό, ωραίο, ιδιαίτερο απόσπασμα. Εσείς είστε ένα λαμπερό πρόσωπο. Ένα πρόσωπο που προκαλεί συζητήσεις. Καταρχήν, όχι και τόσο λαμπερό πρόσωπο. Απέξα τις λιτίδες μου. Τόσο γρήγορα. Απέξα τις λιτίδες μου. Τόσο γρήγορα. Εδώ ωραίος είναι ο Παύλος Τσίμας, ο οποίος μόλις λέει Γιάννα ότι έχει αποκτήσει ρητίδες, με έκπληξη ρωτάει, το ακούσατε, τόσο γρήγορα. Και απάντηση Γιάννα, τα δικά της δεν έχει σημασία, αυτό θέλαμε και θέλαμε να σταθούμε, λαός μέρος Β. Στην παραπληροφόρηση, ρε φίλε, και στη διαστρέβλωση είσαστε πρώτοι. Είμαστε καλοί, είμαστε καλοί. Καλά, σε μέσο ενημέρωση είμαστε, τι θα είμαστε. Όχι, ρε, όλα καλά, ρε, εντάξει, ρε, μια χαρά τα λέτε. Απλώς ξέρεις τι με εκνευρίζει, αφάνταστα. Το να εξισώνετε και να βάζετε στο ίδιο πλαίσιο τα φασισταριά εδώ πέρα με την κυβέρνηση του Αλέξη. Λοιπόν, η κυβέρνηση του Αλέξη 4,5 χρόνια δεν άνοιξε ρουθούνη. Και αυτές οι μαλακίες, το μόνο που έχει να καταλογίσει, ας πούμε, ο Θήμιος, είναι το γεγονός ότι φάγανε ξύλο, λέει, οι υπερασπιστές της συμφωνίας των Πρεσπών. Δεν γαμιόσαστε, λέω εγώ. Δηλαδή, εσύ 4 χρόνια Τσίπρα, μισό λεπτάκι. Ναι. Καταλαβαίνω ότι είσαι ΣΥΡΙΖΑΙΟΣ, δεν πειράζει. Το λέω, δεν έχω θέμα. Ναι. Όχι, εντάξει, καταλαβαίνω, έχουν ξεμείνει κάποιοι. 4 χρόνια Τσίπρα, δεν είδες αρνητικό, είδες μια άλλη πολιτική από αυτή που βιώναμε πριν. Και έχω δει πολλά και στραβά και καλά. Το θέμα είναι όμως στην προκειμένη περίπτωση δεν άνοιξε ρουθούνη. Ας μου δείξει ένας κάποιο βιντεάκι που. Μπορεί να πει κάποιος κακοπροαίρετα ότι και ο ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε, άνοιξε καταλήψεις. Μπορεί να το πει. Άρχισε καταλήψεις. Άνοιξε, ότι άνοιξε καταλήψεις. Μπορεί κάποιος κακοπροαίρετα να το πει. Δεν συμφωνώ. Ναι. Μπορεί κάποιος να πει κακοπροαίρετα πάλι ότι στους πληστηριασμούς δουλίτσα έγινε. Ποιους πληστηριασμούς, ρε, με ανθρώπους που είχαν πάνω από 500.000. Ναι, μόνο αυτό ήταν τώρα, είναι δυνατόν. Όχι, ναι, έπαιρνε τα σπίτια της φτωχολογιάς. Έλα, μωρέ, τώρα. Αυτό το πράγμα που κάνετε είναι πλήρη διαστρέβλωση. Εντάξει, έλεγα. Δεν θέλω να στεναχωρήσω τώρα άλλο. Έτσι κι αλλιώς τώρα να σου πω. Περασμένα, ξεχασμένα τώρα, δεν πειράζει. Άντε. Όχι, ρε, εσύ, όχι, μην τα εξισώνετε όλα. Καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω ότι θέλετε να είναι ξεχασμένα. Ας τα αφήσουμε στην άκρη, όντως. Τώρα έχουμε να ασχοληθούμε με αυτούς τους απατεώνες εδώ πέρα, τους επικίνδυνους. Τώρα μπλέξαμε. Και εσείς όμως όταν κάλατε την προπαγάνδα. Ωραία, μπλέξαμε. Δεν λέω ότι δεν μπλέξαμε. Μπλέξαμε. Αλλά κι ένας δρόμος στρώθηκε πολύ ομαλά για να μπλέξουμε σε αυτούς. Ναι, ήθελε ο Αλέξης να φέρει τους άλλους. Εντάξει, τώρα με την πολιτική του και καλά, έφερε τους άλλους. Αφού ο κόσμος είναι ο κόσμος. Αποστολή μου. Με την πολιτική, με την ανικανότητα, ναι, με τις αυταπάτες, δεν ξέρω. Πάντως, κακοτράχαλος δρόμος δεν στρώθηκε για αυτούς. Λοιπόν, εντάξει, μην εξισώνετε τους μεν με τους δε. Δεν είναι το ίδιο όσο και να το θέλετε. Όσο και να θέλετε να πείσετε. Κανείς δεν είπε ότι είναι το ίδιο. Το ίδιο δεν είναι. Το ίδιο δεν είναι. Η συνέχεια ο ένας του άλλου θα μπορούσε να πεις όμως. Καλά, είναι καταπληκτική η εκπομπή σας σήμερα, παιδιά. Δεν με αργέσαι. Που με κάνατε και συγκινήθηκα. Αλλά αυτό που μου άρεσε πολύ περισσότερο. Δεν μου λες, ο Άδωνης στεναχωριέται γιατί δεν υπάρχουν νεκροί. Από ό,τι άκουσα τώρα από το Θήμιο που έλεγε. Δεν του είναι εύκολο κι αυτήν. Αλλιώς θα έχει υπολογίσει τα πράγματα τώρα, Να σου πω, δεν μας ανοίγουν και τις εξορίες να πάμε τίποτα διακοπές. Μπάσκετ. Μη λες μεγάλες κουβέντες. Δεν θα λανσαριστεί έτσι. Θα λανσαριστεί σαν αποκέντρωση. Νέο πρόγραμμα αποκέντρωσης. Δηλαδή θα το έχουμε στα υπόψη μας ότι στο μέλλον κάτι τέτοιο. Ναι, αλλά όχι σαν εξορία. Είμαστε πολλοί στην Αθήνα, δεν χωράμε οι κομμουνιστές, ξέρω εγώ. Α, μπράβο. Οι αντιδραστικοί. Παιδιά, μπράβο σας, συνεχίστε όπως είσαστε, σας χαιρόμαστε όλοι. Συμπληρώνετε το καρέ σιγά σιγά, έτσι. Έχουμε. Γεωργιάδη. Βορύδη, τον Αυτοφοράκια, τον Μπογδάνο, γιατί είναι ο Αυτοφοράκιας αυτός, καταλαβαίνεις πως το λέω. Και τώρα ποιον άλλον έχουμε, ποιος είναι ο καινούριος. Ποιος είναι, ο Κυρανάκης. Ο Λοβέρδος. Α, ναι. Πώς είχαμε παλιά πάντα δεξιά. Ποιος Λοβέρδος, περίμενε, ο Γιάννης ή ο Ανδρέας. Ο Λοβέρδος που είναι με την Οβάρτης. Γιατί είναι και ο δημοσιογράφος, ο άλλος, ο σοβαρός, όχι ο... Εντάξει, κατάλαβες. Ο Πασόκος, ρε, ρε, ο Πασόκος, ρε. Από το βάθη Πασόκ, ο Λοβέρδος, ο μεγαλύτερος φασίστας. Τι είπε τώρα για το Βορύδη. Δεν τον είχα δει από κοντά να μιλήσουμε, λέει, και τέτοια. Τον είδα, λέει, και τον ρώτησε ότι δεν είναι και βασιλικός. Άμα το ρώτησε δηλαδή... Κύπρο ότι δεν είναι, τέλος δεν είναι. Με κάτι τέτοιο Πασόκ. Δεν είχε πει και ο Τσίπρας για τη Μέρκελ. Λέω εγώ τώρα, το παραθέτω. Ναι, όλα αυτά πάνε μαζί. Είναι μια σαλάτα του σεφ. Άμα είναι καλή ντομάτα, καλό το αγγούρι, καλό το τυρί. Δεν, το ό,τι και να είναι αυτά, άμα δεν είναι καλή η σος, δεν τρώγεται. Χέστο. Ναι, ρε παιδί μου, μπράβο. Η σαλάτα του σεφ είναι η σος. Τώρα, άμα η ντομάτα είναι καλή ή κακή, μικρό ρόλο παίζει. Πρέπει να σας πω ότι από όλες τις φορές που συναντιόμαστε στην φιλόξενη εκπομπή σας, σήμερα είναι εκείνη που αισθάνομαι καλύτερα από όλες. Αυτό δεν μας κάνει όλους να αισθανόμαστε πάρα πολύ καλά. Όταν ο Μπογδάνος είναι καλά, είμαστε όλοι καλά. Να κλείσουμε με αυτό το αισιόδοξο. Ακολουθεί το τρίτο μέρος του λαού μας, πάει στο μαγκαζίνο, η Αγγελική Καρδιόλακα το κάνει. Εμείς θα πούμε τα υπόλοιπα αύριο. Γεια σας. Καταρχάς να σου πω κάτι. Είσαστε κάτι να πούμε σαν τον ψυχολόγο, ρε. Ποιο ψυχολόγο, παιδί μου, στον ψυχολόγο κάτω από πεντάρικο δεν θα δώσεις. Εδώ σου έρχεται τσάμπα. Ψυχολόγος είναι αυτό. Κρατική υπηρεσία έχουμε κρατήσει. Γιατροί χωρίς σύνορα, έλεος. Βρίσκομαι σε μία έρημο και σκάζα μου σαν βρύτες, ρε. Δηλαδή σε μία σταγόνα. Αχ, και σου έρχεται κατούριμα, ε. Είσαι μία σταγόνα λυπίδα δραμαλάκια στον ωκεανό. Αποστόλης. Εντάξει, συγγνώμη. Άκουσε με τώρα να σου πω κάτι. Λύσε μου μία πορεία. Γιατί ο κόσμος δεν ψάχνει το αιτιατό. Α, το αιτιατό, κατάλαβα. Σε έχει όντω χτυπήσει η ζέστη στην έρημο. Κατάλαβα. Οι μισοί παιδί μου δεν ξέρουν τι σημαίνει αιτιατό. Ψηφίζουν Άδωνη Γεωργιάδη, Βελόπουλο. Τι εννοείς, δεν ξέρουν τι σημαίνει αιτιατό. Ψηφίζουν Μπογδάνο και Γιάννη Λοβέρδο. Σωστά. Με δουλεύεις. Θα συζητήσουμε σοβαρά γιατί δεν ψάχνουν το αιτιατό. Πότε όμως, μήπως γίναμε τελικά ρε φίλε, αν θέλεις να πούμε στην ίδια μας τη χώρα. Γίναμε αν θέλεις, αλλά με αυτούς τους Έλληνες. Αυτούς τους συγκεκριμένους. Αυτούς συγχαινόμαστε. Αυτοί δεν έχουν τα στοιχεία του Έλληνα. Καλά κάνουν και φοβούνται μην τους αλλοιώσουν τον πολιτισμό. Ήδη αλλοιωμένοι είναι. Από άλλους πολιτισμούς. Είμαστε ρε βουλή, από όλες τις μπάντες. Αλλά δεν κοιτάμε τώρα να βάλουμε ένα τέρμα να το ξεκαθαρίσουμε. Πώς θα γίνει. Ο περήφανος ο σίγουρος δεν φοβάται μην τον αλλοιώσουν. Φοβάσει μη σου αλλοιώσουν οι ξένοι τον πολιτισμό. Οι άλλοι έχουν πουλήσει την αλλοίωσή τους. Σε άλλους πολιτισμούς τάχα προηγμένους. Μία παρατήρηση για τη διαφήμιση που έχει κάνει και πούτες μπλε και κάθε βράδυ μάλλον. Πώς θα γίνει να πούμε. Ακούγεται πολύ πρόσεχο, να ξέρεις. Είναι πίτσες, όχι πίτσες, σε παρακαλώ. Εκεί πάει το μυαλό. Εκεί να πάει. Γι' αυτό έχω μπροστά και το σήμα της Νέας Δημοκρατίας να καταλάβεις ακριβώς που πάει. Το τρώμε 40 χρόνια, ρεύουσα. Πάτε. Αν όχι 40, τα τελευταία 15 πέφτει. Πίτσα μπλε. Γι' αυτό. Και τώρα επειδή επιστρέψαμε στην κανονικότητα της πίτσας μπλε, πάρ' το στη μούρη. Και έλα στην παράσταση για να καταλάβεις. Λοιπόν, έλα, γεια. Παρακαλώ. Έχω πάρει την ελληνοφρένεια. Η ίδια, ναι. Δεν έχω καλό λόγο και δεν έχω καλή μόρφωση. Είστε ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, όχι. Νέα Δημοκρατία. Όχι, όχι. Και δεν έχετε καλό λόγο και καλή μόρφωση. Δεν, τι να, είμαι του Δημοτικού. Ναι, όχι, γι' αυτό λέω. Μήπως η ανάγκη σας έριξε στη Νέα Δημοκρατία. Όχι, όχι, όχι. Αντιστέκομαι. Η ερώτησή μου είναι εάν υπάρχει ελληνική κυβέρνηση ναι. που έχει αναγνωρίσει την επανάσταση του 1821. Όποιος καλός ακροατής της ελληνοφρένειας μπορεί, ας πει δύο λόγια γιατί δεν ξέρω. Δεν την έχουν αναγνωρίσει. Δεν ξέρω να υπάρχει ελληνική κυβέρνηση που έχει αναγνωρίσει ως επανάσταση ναι. είναι το 1821. Α, καλά, τυπικά είναι αυτά. Τέλος πάντων, παρόλα αυτά είμαι σίγουρος ότι η σημερινή κυβέρνηση έχει αναγνωρίσει την επανάσταση του Παπαδόπουλου. Α, μπράβο, α, μπράβο. Αυτό δηλαδή τα σίγουρα θα τα πούμε, το σιγουράκι. Αυτό έχετε δίκιο. Γιατί αυτοί το αναγνώρισαν. Την επανάσταση του 21, που είναι καθαρά λαϊκή επανάσταση, δεν την αναγνωρίζουν. Είσαι σε πολύ ανώμαλο σταθμό, Αποστολή. Σε πάρα πολύ ανώμαλο σταθμό. Η αλήθεια είναι ότι πρέπει να είναι ο πιο ανώμαλος σταθμός που ήμασταν ποτέ. Πρόσεξε να δεις. Είμαι στην Κόρινθο, έξω από το στρατόπεδο της Κορίνθου. Έλεος, πού έχει φτάσει το ψωνιστήρι σου πια, έλεος. Στα στρατόπεδα κατάντησες. Είναι κλειστό, ρε, το στρατόπεδο. Ναι, βέβαια είναι κλειστό. Σε ανοιχτό θα πας. Εκεί βρήκες την καβάτζα. Έλεος. Στου στρατώνες, μωρή, παίρνεσαι. Τι ξεπεσμός είναι αυτό από το ΣΥΡΙΖΑ και μετά, από τότε που πέσατε από την κυβέρνηση. Η κατρακύλα είναι μεγαλύτερη από όταν ήσασταν στην κυβέρνηση. Λοιπόν, πρόσεξε να δεις. Δεν πιάνετε στα εξάρια. Στα εξάρια δεν πιάνετε. Γίνετε τις πουτάνες. Δεν ξέρω γιατί δεν ξέρω. Είμαι έξω από το στρατόπεδο. Έχω παραγγείλει ζυγούρι με πατατούλες τηγανιτές και φέτα λαδορίγα. Και λέω, κάτσε να δω αν πιάνει παραπολιτικά. Και βάζω και ακούω το βίμιο που έχει βάλει το Παπαδόπουλο. Δηλαδή είσαστε στο πιο ανώμαλο σταθμό. Φίλε, δεν παίζεστε με τίποτα. Έξω από το στρατόπεδο της Κορίνθου. Αυτό πώς δικαιολογεί το ανώμαλο τώρα, δεν κατάλαβα. Δεν πιάνετε στα εξάρχεια δίπλα από τον Πειραιά και πιάνετε στην Κόρινθο, σου λέει. Αυτό εννοεί. Μήπως το ζυγούρι έκανε τη δουλειά. Το ζυγούρι ήταν μαλακό. Γαμάτο, ήταν φίλε, άστο, δεν πεζόταν. Το έχω βγάλει και φωτογραφία. Μα δεν θα σου θέλω να το βάλει στην Ελληνοφρένεια εκεί στο site. Δεν κοιτά τον μπατσά εκεί πέρα να πούμε την πατσοκυλιά. Θες να φας και ζυγούρι. Βρε μαλακά, άμα πέσει πείνα, εγώ θα αντέξω 40 μέρες. Εσύ στις 15 μέρες θα ψοφήσεις. Έχεις λίπος να τρως, ε. Ε, βέβαια. Νομίζω ότι άμα πέσει πείνα δεν θα πέσουμε πάνω να σε φάμε σένα. Όχι, ρε, δεν μπορεί να με φάνουν, δεν τρώμε παλιό καιρό. Δεν πειράζει, τρώμε το ζυγούρι, τρώμε και την προβατίνα. Άι στο διάλογο.